radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Iran zijn zeker 8 mensen aangehouden in verband met het plaatsen van foto's op sociale media van vrouwen zonder hoofddoek. Onder hen zijn ook jonge vrouwen. Ook fotografen en visagisten zijn opgepakt. De politieoperatie met de naam Spider 2 richtte zich vooral op Instagram. Het platform is in Iran zeer populair onder jonge mensen. Daarom speurt de Iraanse politie steeds vaker op sociale media naar foto's die volgens de autoriteiten onethisch zijn. Israëlische duikers hebben in de Middellandse Zee een spectaculaire schat met duizenden antieke munten en meerdere bronzen beelden gevonden. Het gaat om de lading van een 1600 jaar geleden gezonken koopvaardijschip uit de late Romeinse tijd. Het betreft de grootste vondst in zijn soort in 3 decennia. De duikers vonden de kostbaarheden voor de kust bij Haifa. Skydive-instructeur John Verduin is sinds vrijdag spoorloos. Hij verscheen niet op het Nationaal Paracentrum Teuge bij Apeldoorn, waar hij tandemsprongen maakt met leerlingen. De parachutisten maken zich grote zorgen omdat de 54-jarige nooit van zijn vaste ritme afweek. Verduin is vrijdagochtend op zijn donkergrijze gazelle gestapt, maar nooit aangekomen op het vliegveld. Het weer. Vanavond en vannacht is er vooral in het noordoosten nog kans op een bui. In de rest van het land zijn er opklaringen en het koelt af naar een graad of 5. De wind draait van noordwest naar west en is zwak tot matig. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En dat geldt natuurlijk ook voor vandaag. Hartelijk welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag, Israël is 68 jaar geworden. Jonge Palestijnse terrorist opgepakt. Afro-Amerikaanse jeugd steekt Joodse schoolbus in brand. En nog veel meer. Maar nu is het muziek. Aliza en Feed My Soul. Thank you. standing and looked into my mouth. Your mercy drips from my fingers and your wisdom fills my soul, fills my soul. Pamela Geller, die in het Britse Koninkrijk niet meer welkom is, schrijft in haar artikel op Breitbart.com het volgende. Onmiddellijk nadat moslimburgemeester verkozen was, verkondigden de iconische bussen van Londen glorie aan Allah. De islamisering van Groot-Brittannië boekte een immense vooruitgang deze week toen Sadiq Khan, een moslim met nauwe banden onder jihadisten en islamitische racisten, werd verkozen tot burgemeester van Londen. Dat gebeurde op het moment dat in Londen bussen worden voorbereid voor advertenties die verkondigen Subhan Allah, glorie aan Allah. Het is een teken van de tijd en een teken van wat komen gaat. Is er iemand echt verbaasd dat een man zoals Sadiq Khan, die een platform heeft geleid en gedeeld met openlijke jodenhaters, nog verkozen kan worden tot burgemeester van Londen? Dat is een indicatie van hoe ver Groot-Brittannië al heen is op haar reis naar islamisering. Tijdens de campagne van Sadiq Khan brachten zijn tegenstanders, als met op zijn blazoen, zijn nauwe banden aan het licht met jihadisten, de islamitische racisten en islamitische jodenhaters. Spoedig zal dat in Groot-Brittannië een argument kunnen worden voor kandidaten die een beroep doen op steeds meer moslimkiezers. Het Verenigd Koninkrijk, zo zegt Geller, heeft me uit het land verbannen. Het gedraagt zich nu als een de facto islamitische staat. Heeft iemand nog het idee dat het beruchte antisemitisch Verenigd Koninkrijk voorgaand tegenstander Zak Goldschmidt een Jood zou stemmen? Londen is al overspoeld met verkiezingsfraude en de islamitische gebieden tieren welig. Niet dat ze dat maar iets kan schelen, maar de moslimbevolking in Londen is inmiddels 1,3 miljoen mensen groot en groeit nog steeds. De moslims die voor Sadiq Khan hebben gestemd, hebben niet zijn extremistische banden en overheersende retoriek verworpen. Of de gedachte weggenomen dat de meeste moslims gematigd zijn en niet de sharia zouden aanhangen of extremisme ondersteunen. Kennelijk zijn deze niet van Oom Tom, zoals Sadiq gematigde moslims graag noemt. Tegelijkertijd werd veel Joden het stemmen verboden. Zelfs de opperrabijn van Londen werd weggestuurd, wat leidde tot zijn besluit om af te treden. Ontelbare kiezers in de Londense wijk Borough of Barnet, waar een groot deel van de Britse Joodse gemeenschap vandaag de dag leeft, werden verhinderd om te stemmen door een verdachte en nooit toegelichte storing op de stembureaus in hun wijk. En dat is ook geen verrassing. Sadiq Khan heeft platforms gedeeld met islamitische jodenhaters die volgens onderzoeksjournalist Søren Kern elke Israëlische Jood in de zee willen verdrinken. In 2008 gaf Khan een toespraak op de Global Peace and Unity Conference, een evenement dat werd georganiseerd door een islamitisch televisiekanaal dat herhaaldelijk door de Britse kijkraad is veroordeeld voor extremisme. In het publiek werd gevlagd met de zwarte vlag van de jihad terwijl Khan aan het woord was. De verkiezing van Sadiq Khan is een waarschuwing voor elk land in de wereld met een omvangrijke moslimbevolking. De media en de politieke elites hebben de islam wit gewassen en opgepoetst naar 9/11. En niet alleen de inwoners van Londen, maar van het gehele Westen zijn ze in het algemeen jammerlijk onwetend over de alles overheersende aard van deze ideologie. En daar hebben wij, zegt Geller, met buscampagnes geprobeerd om het bewustzijn van de gevaren van de sharia en de islamitische overheersingsdrang te vergroten. Maar hebben we in het Westen altijd weerstand ondervonden van sharia-voorstanders? Op dit moment is een radicale islamitische groepering bezig om Allah is groot campagne in Londen op te zetten, nog maar 2 dagen na de verkiezing van Khan. De slogan Soban Allah, glorie zij Allah, wordt wel geaccepteerd, maar een advertentie van een christelijke groepering die campagne wilde voeren met het Onze Vader op de bussen, werd in de ban gedaan. En wat ontbreekt in de reportage over deze nieuwe advertentiecampagne is de kennis van de over alles overheersende aard van de islamitische zinsnede glorie aan God, die vaak door de westerse media verkeerd wordt vertaald met glorie aan de christelijke God. Deze zin heeft namelijk dezelfde oorsprong als Allah Akbar, dat door de pers in het algemeen wordt vertaald met God is groot, maar eigenlijk betekent onze God Allah is groter, groter dan die van jou. En al snel volgend op deze jihadverkiezing wordt door een beruchte islamitische groepering de zijkant van de bussen behangen in Londen met posters die schreeuwen glorie aan Allah. Dezelfde bussen die tijdens islamitische aanslagen van 7 juli 2005 werden gebombardeerd. Het zijn inderdaad dagen van triomf voor de islamitische sharia-aanhangers en handhavers in het Verenigd Koninkrijk. Voor alle duidelijkheid, zegt Geller, ik heb contact gezocht met het Londense reclamebureau dat de buitenreclames verzorgt om hen te vragen om advertenties van mijn organisatie, The American Freedom Defense Initiative, ofwel AFDI, te plaatsen op bussen met de meest opmerkelijke uitspraken van Mohammed. U begrijpt dat deze quotes van Mohammed buiten het voorstellingsvermogen van ons westerlingen liggen. Ik heb tot op heden geen enkele reactie ontvangen, maar dat was ook geen verrassing. Als je erachter wilt komen wie er boven jou staat, hoef je alleen maar uit te zoeken wie je niet kunt bekritiseren. Dit is in wezen de sharia-handhaving. Het verbod om kritiek te hebben op de islam en alles wat beledigend is voor de islam en de islamitische gevoelige plekken. Hetzelfde gebeurt vandaag de dag ook in de Verenigde Staten. Terwijl Amerika slaapt, wordt door linkse en islamitische overheersende bondgenoten hard gewerkt om het eerste amendement van de grondwet krachteloos te maken. En daar kom ik aan het einde van dit bericht nog even op terug. De inzet kon niet hoger zijn. Je kunt geen kritiek leveren op Mohammed, zelfs niet door hem te citeren. Je kunt geen kritiek hebben op de islam. Je kunt geen kritiek hebben op prominente moslims. Je kunt geen cartoons maken van en over Mohammed. Dat is de situatie vandaag de dag in Engeland. En straks ook in de Verenigde Staten. Het is allemaal zo volstrekt bizar, maar nog niet zo bizar als onder de vele niet-gelovigen die zich straks moeten houden aan deze religie van onderdrukking en overheersing. Hoeveel niet-moslims hebben in Londen onbewust van de gevolgen en verdwaasd door politieke correctheid en multiculturalisme gestemd voor Sadiq Khan? Dit is de islamisering van Londen en het Verenigd Koninkrijk. Spoedig zal de vrijheid van meningsuiting aan banden worden gelegd. De verkiezing van Sadiq Khan en de glorie aan alle advertenties op Londense bussen kondigen het begin aan van een nieuwe, hele enge, duistere periode in de Britse geschiedenis. Het zou inderdaad wel eens de laatste periode kunnen zijn van Groot-Brittannië als thuisbasis voor vrije mensen. Vrije mensen die vrijwillig hun eigen verderf verkozen. Zoals ik al eerder heb gezegd, kom ik nog even terug op de inhoud van het eerste artikel van de grondwet in de Verenigde Staten, die door linksen en moslims wordt aangevallen en hierin staat het volgende. Het eerste amendement van de grondwet van de Verenigde Staten verbiedt het maken van een wet voor het respecteren van een gevestigde godsdienst. Verbiedt het belemmeren op de vrije uitoefening van godsdienst. Verbiedt het inperken op de vrijheid van meningsuiting en de inbreuk maakt op de persvrijheid. Geeft het recht op het voeren van vreedzame manifestaties. Het geeft recht om het gedrag van de overheid te bekritiseren zonder dat hier sancties tegenover staan. Dit eerste amendement werd vastgelegd op 15 december 1791 als een van de 10 amendementen die de Bill of Rights, oftewel de grondwet, vormen. En zoals u bemerkt is dit al de tweede keer in achtereenvolgende weken dat wij een artikel hebben over Groot-Brittannië. En dat is ook niet geheel verwonderlijk. Als u ziet hoe de islamisering in Groot-Brittannië nu zijn tol eist en dat legt langs de lat van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden onder Brits mandaat in het Midden-Oosten en in het bijzonder in Israël, dan vraag ik me wel iets af. Maar goed, ik ga dat verder niet invullen. Via Messias Nieuws het volgende bericht, dat gelukkig minder dramatisch is als het artikel over de bussen in Londen. Maar toch, op het programma van de Pinksterconferentie Opwekking staan dit jaar opvallend weinig Israël-gerelateerde onderwerpen en sprekers. Ook de grootste menorah ter wereld van Christen voor Israël staat niet meer op het terrein van biddinghuizen. Onder leiding van de afgezwaaide directeur Joop Gankema, die Israël als Gods uitverkoren volk ziet en het land vorig jaar nog bezocht, was altijd wel plek voor de Israël-hobby van veel evangelische christenen. Zo sprak Israël-dominee Henk Poot vorig jaar nog op het hoofdpodium en waren er regelmatig sprekers uit of over Israël op de megaconferentie te horen. Dit jaar, voor het eerst onder eindverantwoordelijkheid van de nieuwe directeur Ruben Vlag, lijkt de aandacht voor het Jodendom te zijn afgenomen. Wel staan de traditiegetrouw diverse christelijke organisaties met hart voor het Joodse volk, zoals Christenen voor Israël. Eenheid onder christenen is een van de speerpunten van opwekking, waar inmiddels 60% van de bezoekers uit traditionele kerken afkomstig is. Meer dan de overige 40% die evangelisch is. De 46e editie van de Pinksterconferentie heeft als thema Samen Jezus leven. Voor de toevoeging Jezus leven is gekozen omdat we willen uitdragen dat we geroepen zijn om Jezus uit te leven, zichtbaar te maken door wie we zijn en hoe we handelen. Discipelschap betekent in de voetsporen van de meester gaan en leven zoals hij geleefd zou hebben in deze tijd. Net als vorig jaar benadrukken we ook dat we geroepen zijn om dit samen te doen met christenen uit alle kerken en generaties. We willen met elkaar nadenken over de vraag wat het inhoudt om anno 2016 discipelen van Jezus te zijn en hoe zijn koninkrijk door ons leven heen zichtbaar wordt. Aldus Vlag in een eerder persbericht. Voor aanvullend commentaar was Stichting Opwekking afgelopen vrijdag niet bereikbaar. Een Duitse man met psychiatrische problemen heeft dinsdag 4 mensen op een treinstation in de buurt van München neergestoken. Hierbij werd 1 man gedood en raakten 3 anderen gewond. Volgens onderzoekers zou de dader geen politieke motieven hebben. Getuigen zeiden dat de verdachte, een 27-jarige werkloze timmerman, zijn eerste slachtoffer aanviel onder het schreeuwen van Allah Akbar. Sommige getuigen zeiden dat ze hem ook hoorden schreeuwen: ongelovigen moeten sterven. De man stond slechts 2 dagen geleden nog onder psychiatrische behandeling en staat bekend vanwege drugsgebruik, aldus de onderzoekers. Hij werd ter plekke gearresteerd en is inmiddels ondervraagd. Wat wij tot nu toe van hem weten is dat hij een eenzame crimineel is. Er zijn geen aanwijzingen dat hij deel uitmaakt van een islamitisch netwerk, aldus Petra Sandles, vicepresident van het bureau van de openbare aanklager aan verslaggevers. De onderzoekers zeiden dat het onduidelijk was waarom de man die de nacht op het station had doorgebracht voor deze willekeurige aanval had gekozen voor een rustig forense stadje als Graven, dat zo'n 30 kilometer ten zuidoosten van de Beierse hoofdstad München ligt. Tot nu toe zijn er geen bevindingen die bedreigend zijn voor de staatsveiligheid, zei de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herman. Eén slachtoffer, een 50-jarige man, overleed kort daarna aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De politie zei dat een andere man ernstig gewond raakte en 2 anderen waren fietsers en die hadden minder ernstige steekwonden. De woordvoerder van de openbare aanklager, Ken Heidenrich, vertelde de slaggevers dat de verdachte afkomstig is uit de buurt van de westelijk gelegen stad Gießen, een zeer verwarde indruk maakte en vanwege zijn tegenstrijdige verklaringen in een psychiatrische inrichting is opgenomen. De onderzoekers zeiden dat de verdachte zich mogelijk tot de islam heeft bekeerd, maar dat er nog geen aanwijzing was dat hij geradicaliseerd zou zijn. Duitsland, dat ondersteuning biedt in de strijd tegen de islamitische staat, is nog niet getroffen door de grote aanval van islamitische militanten met de omvang van buurlanden als Frankrijk en België. Maar sinds ongeveer 260 van de meer dan 800 thuis opgegroeide radicalen zich hebben aangesloten bij jihadistische groepen in Syrië en Irak en zijn teruggekeerd naar Duitsland, hebben ministers gewaarschuwd voor een mogelijke aanval en zijn veiligheidsdiensten in hoogste staat van paraatheid gebracht. Sommige Duitsers vrezen dat militanten gebruik hebben gemaakt van de voordelen van de migratiecrisis van Europa om het land binnen te komen. In het afgelopen jaar heeft Duitsland meer dan 1 miljoen voornamelijk islamitische migranten opgenomen en vluchtelingen van oorlogen in Syrië en andere landen. En er is een nieuwe tijd geworden voor muziek. Hier is Alicia Smith en Shalom Aleichem. Kadosh Baruch Hu. Terrorist van Hamas geeft schat aan informatieprijs. De Israëlische Veiligheidsdienst Shin Bet heeft bekendgemaakt dat zij een jonge terrorist hebben gearresteerd die lid is van de militaire vleugel van Hamas en wordt momenteel ondervraagd door de autoriteiten. De tiener werd betrapt toen hij Israël was binnengeslopen. Tijdens het verhoor vertelde hij van zijn opleiding en van de methode voor het graven van tunnels en van de plannen van Hamas voor de volgende oorlog. De verdachte, een inwoner van Gaza-stad Jabalia, stak de grens over bij het hek en is lopen ongeveer een maand geleden Israël binnen. Tot dusver heeft het verhoor opgeleverd dat hij zich heeft aangesloten bij de noordelijke tak van Hamas in Gaza, vlak voordat Operation Protective Edge plaatsvond. Hij kreeg cursussen en trainingen voor de militaire vleugel van de terroristische tak en heeft zelfs uitgebreide militaire acties uitgevoerd, waaronder het leggen van hinderlagen en het uitvoeren van observaties van de IDF. Ook heeft hij gepatrouilleerd en heeft hij geholpen bij het graven van tunnels. Het grootste deel van zijn opleiding betrof de verschillende aanvalmethodes, waaronder infiltratie, het binnendringen van gebouwen, het plaatsen van explosieven en nog veel meer. Dit geeft een belangrijk inzicht in hoe Hamas tijdens de volgende grote confrontatie met Israël gaat handelen. Hij gaf ook uitgebreide informatie over de tunnels van Hamas en hun uitgangen die bedoeld zijn om strijders Israël binnen te krijgen. Hij gaf ook informatie over tunnels die bestemd zijn voor gebruik in noodgevallen door de Nakba, de elite-eenheid van Hamas. De jeugdige terrorist gaf ook specifieke informatie over de graaftechnieken die ze gebruiken en over hun operationele procedures. Als voorbeeld noemde hij dat de gravers zich niet buiten de tunnels mogen laten zien met smerige werkkleding, maar dat zij zich eerst in de tunnels moeten douchen als ze klaar zijn en daarna schone kleren moeten aantrekken om hun acties te camoufleren. De tiener had ook gezegd dat hij deelgenomen had in het plaatsen van explosieven in en rond tunnels voor het geval de IDF deze zou vinden. Hij bewaarde zelfs bommen in zijn huis. Hij erkende dat de groep nog steeds tunnels aan het graven is, ondanks de wetenschap dat Israël hun activiteiten bijhoudt. Dit bewijst de leugen van Hamas in hun hardnekkige beweringen dat zij hun tunnelgraafactiviteit hebben gestaakt. Aanklagers zullen naar verwachting spoedig met de formele aanklacht tegen de jonge terrorist komen. Verscheidene andere Hamas-leden zijn ook verhoord en verstrekken nuttige informatie over acties en methoden van Hamas. Onder hen is een ander lid van de militaire vleugel van de islamitische groepering die ook nauw betrokken was bij het bouwen van terreurtunnels. De volgende gebeurtenis kopt in met 11-jarige jongen aangeklaagd voor haatmisdaad na het in brand steken van een Joodse schoolbus. Maar dit artikel gaat over 3 incidenten door dezelfde etnische groep Afro-Amerikaanse jongeren. De 11-jarige jongen werd beschuldigd van een haatmisdaad na het in brand steken van een Joodse schoolbus in Brooklyn, zo meldde de New York Daily News vorige week. De Afro-Amerikaanse jongen wordt beschuldigd van zowel brandstichting als van een haatmisdrijf. De politie verklaarde dat de brandstichting zondagavond plaatsvond op de Brooklyn Avenue, waar de bus stond geparkeerd voor de deur van Bet Rivka, een Joodse privémeisjesschool, oftewel huis van Rebecca. Een beveiligingscamera laat 5 kinderen zien die met stukken karton de bus binnenlopen. Kort daarna vluchten de kinderen terwijl rook uit de bus optrekt, die kort daarna in vlammen opgaat. Een getuige bevestigt dat hij een groep van 4 of 5 Afro-Amerikaanse kinderen aan boord van de geparkeerde bus heeft gezien, variërend in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Aldus Yeshiva World News. De Joodse vrijwilligers van Shomrin ontvingen een telefoontje over de brand en over de verdachte. Toen de vrijwilligers ter plekke kwamen, vonden ze al gauw de jongens op enkele minuten afstand van het gebeuren. maar toen de politie arriveerde ontkenden ze elke betrokkenheid bij de brandstichting. Een getuige identificeerde hen aanvankelijk, maar zei later dat ze niet zeker was of het om die specifieke jongens ging die verantwoordelijk zouden zijn voor de misdaad. De politie heeft hun identiteit vastgelegd en werkt aan een herkenning via de bewakingsbeelden. Overigens raakte niemand bij dit incident gewond. Volgens Yeshiva World News reageerde de brandweer alert en werd het vuur snel geblust. Maar niet zonder aanzienlijke schade aan de bus. Deze bus wordt gerund door het bedrijf van de lokale Joodse ondernemer. Leon Javig, eigenaar van het bedrijf, zei dat het nog te vroeg is om vast te stellen wat de motieven zijn van de daders. Ik ben niet van plan om mijn pistool te trekken en deze kinderen te beschuldigen van een haatmisdaad, aldus de 54-jarige Javig. Ik kan hen niet beschuldigen van een haatmisdaad om het simpele feit dat ik hen niet heb gesproken. Mijn bus heeft geen Joodse kenmerken en het is geen eigendom van de yeshiva. De autoriteiten zijn op zoek naar de 4 andere jongens die hebben meegewerkt aan deze misdaad, aldus de New York Daily News. Vinnie Martinez van de New York Police Department in het 71ste district zegt ertoe dat hij meer politie zou laten patrouilleren in de Joodse wijk. Politiebronnen melden dat een andere Joodse schoolbus afgelopen donderdag het doelwit was van een misdaad die ruim een kilometer verderop plaatsvond. Zo werd gemeld dat de buschauffeur de politie had verteld dat hij in de buurt van de Eastern Parkway reed toen iemand een baksteen naar zijn bus gooide waarbij de buitenspiegel aan de bestuurderzijde volledig werd verbrijzeld. Een andere aanval vond vrijdag plaats waarbij een groep Afro-Amerikaanse jongeren stenen gooiden naar een Joodse man in Crown Heights en hem daarna met een staaf bewerkte. Het zal je kind maar wezen. Echtgenoot van terreurslachtoffer vindt de VN een onmenselijke organisatie. Nathan Meir, de weduwnaar van de in januari van dit jaar bij een terreurslag in Otniel voor de ogen van haar kinderen vermoorde Daphna Meir, uitte in een brief van secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, zeer scherpe kritiek over de manier waarop hij en zijn dochter tijdens hun bezoek de afgelopen maand aan het hoofdkwartier van de VN in New York zijn behandeld. Niet alleen dat de Palestijnse VN-vertegenwoordiger Israël verantwoordelijk stelde voor de dood van duizenden Palestijnse kinderen, maar ook de overige VN-vertegenwoordigers zouden geen enkele vorm van rouw of medelijden voor de moord op Daphne hebben getoond, schreef Nathan Meir in zijn brief. Een van deze door de Palestijnse VN-vertegenwoordiger genoemde kinderen was notabene de moordenaar van zijn vrouw. En geen enkele van de aanwezigen heeft geprobeerd deze schandalige voorstelling te stoppen, zei hij verder. Geen enkele ambassadeur van de VN achtte het nodig om mij en mijn dochter te condoleren voor de dood van mijn vrouw en haar moeder, voegde hij er naartoe. Helemaal niemand kwam naar ons om een hand te geven. Niemand belde ons op of ontmoette ons voor of na het bezoek aan het hoofdkwartier van de VN. Ook hebben we nooit een reactie ontvangen. Zelfs uw geachte secretaris-generaal was bij deze ontmoeting aanwezig zonder ook maar één woord te spreken of om ons aan te kijken in onze door verdriet getekende gezichten. Ik ben een burger van deze wereld. Een eenvoudige, maar door pijn getekende burger. En ik vraag me af, kan de organisatie van de Verenigde Naties van betekenis zijn zonder ook maar één minimale vorm van menselijkheid te tonen? Kunnen vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, die niet eens in staat zijn een mens recht in de ogen te kijken, de levensstijl van andere mensen bekritiseren? Waar is de oprechtheid? Waar is de wil tot menselijkheid? De grondslag van de organisatie waarvan u de voorzitter bent? Kan deze organisatie haat, vijandelijkheden en ongelijkheid voorkomen? Ook schreef hij in zijn brief, geachte secretaris-generaal, net zoals de Verenigde Naties strijden voor de rechten van de Palestijnen, moeten zij ook de wil van de Joden respecteren om steden te verkrijgen van welk zij een paar duizend jaar hebben gedroomd. Miljoenen gelovigen over de hele wereld weten hoe sterk de Joden met het land van de Torah zijn verbonden. Echte vrede kan alleen worden bereikt wanneer ook de droom van het Joodse volk wordt gerespecteerd. De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton, die bemiddelde bij de meeste van de bestaande Israëlisch-Palestijnse vredesakkoorden, heeft herhaald dat het de schuld van de Palestijnse leiders is dat er geen allesomvattend vredesakkoord is. Tijdens de campagne voor zijn vrouw Hillary Clinton zei Bill Clinton afgelopen vrijdag dat hij er alles voor over had om de Palestijnen een staat te geven. Ik had een overeenkomst, maar die wezen zij af. Het is niet de eerste keer dat Bill Clinton wijst op de Palestijnse leiders als oorzaak voor het falen van echte inspanningen voor vrede. In zijn memoires beschrijft de vroegere president dat het Yasser Arafat was die verhinderde dat de spraakmakende Camp David besprekingen in 2000 een overeenkomst opleverden. In feite waren het de Palestijnen die 2 maanden later de tweede intifada begonnen. Bill Clinton maakte zijn opmerkingen vrijdag in reactie op een ordeverstoorder die Hillary's verklaarde pro-Israël standpunt aanvocht. Het meeste commentaar van de demonstrant betrof de Gaza-oorlog van 2014, de tijd dat Hillary minister was van Buitenlandse Zaken. Bill wees erop dat zijn vrouw met succes had samengewerkt met de moslimbroederschap president van Egypte om een einde te maken aan het 50 dagen durende bloedige conflict. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël, die helaas de dood van vele onschuldige inwoners van Gaza tot gevolg hadden. Hamas is heel slim. Wanneer zij besluiten om Israël met raketten te beschieten, dan dringen zij binnen in de ziekenhuizen, in de scholen, in de dichtbevolkte gebieden, legde Bill Clinton uit. Ze zeiden dat ze probeerden de Israëli's in een positie te manoeuvreren waarin ze of zichzelf niet konden verdedigen of onschuldigen zouden doden. En dan is het nu weer tijd geworden voor muziek. Hier is Avia en Yet I Will Praise You. There's no fruit on the vine, yet will I praise you for all you've done. Radioisrael.nl. Het is nu 12 uur. Radioisrael.nl. Het is nu 12 uur. To you alone the nations bow. All the nations bow. No one else can share your glory. No, no one else can share your power. Yet will I praise you, though the nations rage. I'm gonna praise you. I praise you, though the earth quakes. Yet will I praise you, though the sun won't shine. I'll keep praising. Will I praise you beyond the end of time? Forever, Lord, you are worthy. Oh, Lord, you're worthy. To you alone nations bow. All the nations bow. No one else can share your glory. Oh, no one else can share your power. Yet will I praise you, though the nations rage. I'm gonna praise you. Will I praise you, though the earth quakes. I'll praise you. Will I praise you? Oh, yeah. Though the sun I'm gonna won't shine. Keep on praising you. Will oh, I praise you beyond the end of time? I'll praise you. Will I praise you? Yes, I'll praise you. Though the nations rage. Keep on praising you. Will I praise you? Keep on praising you. Though the earth quakes. Yes, I'll praise you. Though the sun won't shine. Never stop praising you. Keep on praising. Beyond the end of time. The end of time. Oh, oh, oh. The end of time. The end of time. If the sun does not shine, there's no fruit on the vine. Yet will I praise you for all you've done. Giving your life for mine, saving me just in time. You are the only worthy one. Terwijl Terwijl de meeste Israëli's donderdag de 68ste dag van de onafhankelijkheid van de staat Israël vieren met barbecues en met elkaar opzoeken, hadden duizenden Arabieren uit het hele land zich verzameld in de stoffige omgeving van de Negev-woestijn voor de 19e jaarlijkse March of Return, Mars van de Terugkeer. Deelnemers doen hun rechten gelden als zijn de nakomelingen van de Palestijnen die Israël ontvlucht zijn als gevolg van de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 en daarom niet konden terugkeren naar hun huizen of in ieder geval naar het land waaruit ze waren vertrokken. De VN vandaag zegt dat er 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn, maar er waren slechts 750.000 na de oorlog van 1948. Het aantal is meer dan 5 keer verveelvoudigd omdat de VN de tweede, de derde en de volgende generaties van nakomelingen van Palestijnen ook duidt om nu te leven als zogenaamde vluchtelingen in Israël. Alleen door de VN worden de Palestijnse afstammelingen van vluchtelingen op deze manier geduid, maar Israël verwerpt een dergelijke speciale benadering. Israëlische regeringen, zowel links als rechts, hebben aangevoerd dat de massale instroom van Palestijnen, de intentie hebbend om een einde te maken aan de Joodse staat, indruist tegen het recht van de Joden op zelfbeschikking. Palestijnen zien het recht op terugkeer als een gevolg van het recht van een historische onrechtvaardigheid van gedwongen uitzettingen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Israël, maar ook als een manier om de omstandigheden van de naar schatting 1,5 miljoen Palestijnen die leven in vluchtelingenkampen in Gaza, de westelijke Jordaanoever, Libanon, Jordanië en Syrië te verbeteren. Voor de Arabische Israëli's, van wie velen zichzelf beschouwen als Palestijnse burgers van Israël, is de jaarlijkse Mars van de Terugkeer in de meeste gevallen de grootste en belangrijkste jaarlijkse politieke gebeurtenis voor Arabische Israëliërs. Dit jaar echter voelde het evenement meer aan als een bijeenkomst van een grote middelbare school of universiteit in plaats van een immense politieke bijeenkomst. De overgrote meerderheid van de deelnemers waren tieners of vroege twintigers, terwijl een aantal politici, ambtenaren en een paar dichters vurige toespraken hielden en te verdedigen en zelfs zaden zeiden, waren jongens aan het flitten, reden ze op paarden, aten ijsjes en dansten op een rapconcert. Ghoda Salah Erdin van 23, een parlementair assistente van het Arabische Knesset-lid Osama Saadi, zei dat veel van de oudere generaties wegblijven van politieke gebeurtenissen omdat ze bang zijn dat ze problemen krijgen met de Israëlische autoriteiten en hun bedrijven misschien schade zouden lijden. De jongere generatie is zich meer bewust. Zij geven meer om wat er gebeurd is, zei ze. We denken aan de moordpartijen en de vernietiging van huizen en dorpen. In de buurt van een kring van tenten die de zitgelegenheid vormen van het evenement op donderdag, was een comfortabele tent in Bedouïne-stijl opgezet voor een aantal oudere bewoners van de Negev die de oorlog van 1940 hadden overleefd. Ze waren bedoeld als belangrijkste attractie, een levend bewijs van de Nakba, de term die wordt gebruikt door de Palestijnen in de Arabische wereld om de catastrofe van de oprichting van het moderne Israël te beschrijven in 1948. Mohammed Suleiman al-Oubra zat in de tent. Hoewel hij niet precies kon zeggen hoe oud hij was, ze hadden in die tijd toen hij geboren werd nog geen identiteitskaarten, zei hij tegen de Times of Israel dat hij zich nog wel kon herinneren dat hij over de Jordaanse grens vluchtte tijdens de oorlog in 1948. Die van zijn stam naar het Hashemitisch Koninkrijk zijn overgestoken, leven er nog steeds, zei hij. Hij en zijn familie bleven binnen de grenzen van Israël en zijn na de oorlog, zo zegt hij, opgenomen in de staat, maar werd voorkomen dat ze zich konden vestigen in hun oorspronkelijke land. Vandaag de dag leven Oubra en veel van zijn uitgebreide familie in Ragat, overwegend een Bedouïne stad gevestigd in de Negev om degenen op te nemen die in illegale dorpen wonen. De mars laat me weten dat er nog steeds mensen zijn die het zich herinneren, zei Oubra. Ik weet niet of ik nog iets zal doen, voegde hij eraan toe. Maar in ieder geval zal de jeugd zich herinneren wat er is gebeurd. De 19-jarige Tabet Kadag uit Baga al-Garbia, een moeilijke naam, die net begonnen is aan een ingenieursopleiding aan het prestigieuze Technion Instituut in Haifa, zei dat hij het volledige recht om terug te keren niet zou opgeven, wat betekent dat dit geldt voor alle 5 miljoen mensen die door de VN beschouwd worden als Palestijnse vluchtelingen. Deze eis verschilt van die van sommige Arabische Israëli's en Palestijnse leiders die in een niet-officiële hoedanigheid het idee geaccepteerd hebben dat de meeste Palestijnse vluchtelingen nooit naar Israël zullen komen. Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit, heeft informeel erkend dat hij niet van Israël verwacht dat zij miljoenen Palestijnen zullen opvangen, omdat dit fundamenteel de 78-22% basis van Joods, niet-Joodse bevolking in Israël zou aantasten. Niettemin wordt in formele onderhandelingen door Abbas erop aangedrongen dat het recht op terugkeer moet worden aanvaard. Leider van de Verenigde Arabische Lijst, Ayman Odeh, riep in zijn toespraak in maart de menigte op tot erkenning van de Nakba en initiatieven om dit onrecht te corrigeren, maar riep niet op tot een volledige terugkeren. In het verleden heeft Odeh zich voornamelijk gericht op de Arabische burgers van Israël, waarin hij heeft opgeroepen tot het recht op terug te keren naar dorpen die nog intact zijn en waaruit hun families in de oorlog van 1948 werden verdreven. Israël heeft dit tot nu toe geweigerd uit angst dat het een gevaarlijk precedent zou scheppen. Student Kadech echter stond erop dat allen die door de VN worden beschouwd als Palestijnse vluchtelingen het recht op terugkeer zouden moeten hebben. Zij, de oude zal sterven en de jongeren zullen vergeten, zei Kadech. Maar we zeggen tegen mijn eer, vergeet niet dat de vaders hun kinderen onderwezen en de kinderen dus nooit zullen vergeten. De 25-jarige Anan Muzalbet uit Magar, een dorp in het noorden van Galilea, zei ook dat hij gelooft in het recht op volledige terugkeer. Het doel van deze dag voor de Palestijnen is om te verklaren dat op een dag alle mensen die hun land hebben verlaten hier zullen terugkeren, aldus Muzalbet die advocaat is. Op de vraag hoe al die 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen zich zouden moeten vestigen in Israël, want zo'n toestroom zou het einde van de Joodse staat betekenen, schudde Muzalbet zijn hoofd en glimlachte: het is niet aan mij om hierover te beslissen. Op een gegeven moment zullen ze terugkeren, maar ik heb echt geen idee hoe we dit moeten oplossen, zei hij. Salah Eldin, de parlementaire assistente van Knessetlid Zaade, die ook pleit voor een volledig recht op terugkeer, zei dat het duidelijk is dat een dergelijke omstandigheid per definitie het concept van een Joodse staat ontkent en is een oproep voor een één-staat-oplossing waarin alle burgers gelijke rechten zouden hebben. Ze zei dat ze niet denkt dat de meeste Palestijnse vluchtelingen naar Israël zouden komen als ze een kans krijgen. Veel van hen hebben elders hun leven opgebouwd. Ze kunnen niet zomaar opnieuw beginnen, zei ze. Maar de vraag naar het recht op terugkeer, zo zegt ze, verzet zich tegen het hele concept van de twee-staat-oplossing. Er zijn mensen in mijn partij die voor het recht op terugkeer zijn, maar ondersteunen ook de twee-staten-oplossing. Waar willen ze heen gaan? Ik vind het allemaal niet zo belangrijk, zegt ze. 5 Chinese vrouwen uit de Joodse gemeenschap in Kaifeng zijn onlangs in Israël aangekomen. Ze heten Gao Yigen, Hui Ying, Li Ying, Li Guan, Li Chengyin. Ze hebben Hebreeuws en Jodendom gestudeerd en ze willen nu in Israël wonen. De jonge dames gaan eerst naar het Schottenstein Centrum voor gevorderde Bijbelstudie, waar ze zich voorbereiden zullen op een toelating tot het Jodendom, die onder toezicht van het opperrabbinaat zal plaatsvinden. Na hun bekering krijgen de vrouwen de Israëlische nationaliteit. Er wordt aangenomen dat de Joodse gemeenschap van Kaifeng in de 8e of 9e eeuw is gesticht door Perzische of Iraakse handelaren. Een in 1163 gebouwde synagoge bestaat nog steeds. De gemeenschap telde tijdens de Ming-dynastie, die duurde van 1368 tot 1644, ongeveer 5000 Joden. Later verminderde dit naar 500 tot 1000 leden. Onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël op 14-15 mei 1948. Het land van Israël is de geboortegrond van het Joodse volk. Hier was de geestelijke, religieuze en politieke identiteit gevormd. Hier hebben ze voor het eerst een staat gevormd waar culturele waarden zijn gecreëerd van nationale en universele betekenis en heeft aan de wereld het eeuwige boek der boeken geschonken. Nadat ze met geweld uit haar land werd verdreven, hield het volk vast aan het geloof tijdens de verstrooiing en is nooit opgehouden met bidden en hopen voor de terugkeer naar hun land en voor het herstel van de politieke vrijheid. Aangespoord door deze historische en traditionele afhankelijkheid, hebben Joden van iedere generatie ernaar gestreefd om zich opnieuw te vestigen in hun historische vaderland. In de afgelopen decennia zijn ze met enorme aantallen teruggekeerd. Pioniers en Hebreeuwse immigranten die naar het land Israël kwamen in weerwil van beperkingen in de wetgeving. En deze voorvechters zetten de woestijn in bloei en herstelden de Hebreeuwse taal, bouwden dorpen en steden en creëerden een bloeiende gemeenschap die zijn eigen economie en cultuur bestuurden. Die van vrede houden, maar ook weten hoe zij die moeten verdedigen. en de zegeningen van vooruitgang brengen aan alle inwoners van het land en beginnen om zo een nog onafhankelijke natie te zijn. In het jaar 56-57, dat is voor ons begrip 1897, heeft op het aanschrijven van de vader van de Joodse staat, Theodor Herzl, het eerste Zionistische congres plaatsgevonden en is afgekondigd dat het Joodse volk recht heeft op een nationale wedergeboorte in haar eigen land. Dit recht werd onderkend in de Balfour Declaration op 2 november 1917 en opnieuw bevestigd door het mandaat van de volkeren die in het bijzonder internationale bekrachtiging gaf aan de verbinding tussen het Joodse volk en het land Israël en aan het recht van het Joodse volk om daar haar nationale woonplaats te vestigen. De catastrofe die het Joodse volk recentelijk is overkomen, namelijk het afslachten van miljoenen Joden in Europa, was een ander duidelijk bewijs van de noodzaak om het probleem van ontheemding op te lossen door het Joodse volk te laten vestigen in het land Israël, dat daarmee de deuren wagenwijd openzette naar het thuisland voor iedere Jood en hulpverlener van het Joodse volk, die de status krijgt van alle voordelen van een bevoorrecht lid met de wetten en instellingen van het land. Overlevenden van de Nazi-Holocaust in Europa en ook de Joden uit andere landen van de wereld bleven toestromen naar het land van Israël, onverschrokken door moeilijkheden, beperkingen en gevaren, en zijn nooit gestopt met geloven in hun recht op een waardig bestaan, in vrijheid en met eerlijk werk in hun eigen thuisland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Joodse gemeenschap van dit land in de volle omvang bijgedragen aan de strijd voor vrijheid en vredelievende naties tegen de troepen van de nazi-verderfelijkheid en, door het bloed van haar strijders en inspanningen in de oorlog, het recht tot erkenning verkreeg van de volkeren die de Verenigde Naties hebben opgericht. Op 29 november 1947 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen voor het oprichten van de Joodse staat in het land Israël. De Algemene Vergadering heeft de inwoners van het land Israël verzocht om alle door haar noodzakelijke stappen te ondernemen voor de implementatie van deze resolutie. De erkenning van de Verenigde Naties voor het recht van het Joodse volk om een eigen staat te vestigen is onomkeerbaar. Dit recht betreft het natuurlijk recht van het Joodse volk om een eigen lot te beschikken, net als alle andere volken in hun soevereine staat. Dien overeenkomstig zijn wij, leden van de Volksraad, vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, van het land Israël en van de Zionistische beweging, geïnstalleerd op de dag van de beëindiging van het Britse mandaat over het land Israël. En, op grond van ons natuurlijk en historisch recht en op basis van de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, verklaren wij de oprichting van de Joodse staat in het land Israël, vanaf nu bekend als de staat Israël. Wij verklaren dat met ingang van het moment van de beëindiging van het mandaat vanavond, de avond van de Shabbat 15 mei 1948, tot de invoering van een gekozen permanente autoriteit van de staat in overeenstemming met de grondwet die zal worden aanvaard door de gekozen vergadering van de grondwet voor 1 oktober 1948, zal de volksvertegenwoordiging optreden als voorlopige raad van state en haar uitvoerende orgaan het volksbestuur de voorlopige regering vormen van de Joodse staat onder de naam Israël. De staat Israël staat open voor Joodse immigranten en voor de inzameling van allen die verbannen zijn. Het zal leiden tot de ontwikkeling van het land ten behoeve van al haar inwoners en dat op basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede, zoals voorzien door de profeten van Israël. Het zal garant staan voor volledige vrijheid en gelijkheid van politieke en sociale rechten voor alle inwoners, ongeacht godsdienst, ras of geslacht. Vrijheid wordt gewaarborgd in zaken als godsdienst, geweten, taal, opleiding en cultuur. Het zal de heilige plaatsen van alle godsdiensten beschermen en zij zal trouw zijn aan de beginselen van het handvest van de Verenigde Naties. De staat Israël is bereid om samen te werken met de agentschappen en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties bij de tenuitvoerlegging van de resolutie van de Algemene Vergadering op 29 november 1947 en zal alles in het werk stellen om Israël samen te voegen in de Economische Unie van de Verenigde Naties. Wij doen een beroep op de Verenigde Naties om het Joodse volk te begeleiden in het opbouwen van haar staat en om de staat Israël te omvangen in de verzamelde naties. Wij doen een beroep op de Arabische inwoners van Israël en dat terwijl we al maandenlang lijden onder hun aanvallen, tot de handhaving van de vrede en deel te nemen aan de opbouw van de staat op basis van volledig en gelijkwaardig burgerschap en met een vertegenwoordiging in voorlopige en permanente instellingen. Wij strekken ons uit naar alle buurlanden en hun volken en bieden vrede aan en willen goede buurrelaties onderhouden. En wij roepen op om samenwerkingsverbanden aan te gaan en tot wederzijdse hulp samen met het Joodse volk dat in het eigen land is gevestigd. De staat Israël is bereid om haar deel van de gemeenschappelijke inspanningen te leveren voor de vooruitgang in het gehele Midden-Oosten. Wij roepen het Joodse volk in de diaspora, de verstrooiing, op om te verzamelen voor taken in het land Israël op het gebied van immigratie en bij het opzetten van kantoren en te ondersteunen in de strijd voor het realiseren van een eeuwenoude droom, de verlossing van Israël. Terwijl wij ons vertrouwen stellen in de rots van Israël, plaatsen wij onze handtekening onder deze verklaring bij de zitting van de voorlopige Raad van State op vaderlandse bodem in de stad Tel Aviv op de vooravond van de Shabbat op de 5e Ijar 5708, ofwel 14/15 mei 1948. Een groep van 5 oudere vrouwen is dinsdagochtend vroeg in het Jeruzalemse stadsdeel Armon Ganatsif door vermomde terroristen met een mes aangevallen. Volgens de eerste berichten raakten 2 vrouwen van rond de 80 jaar daarbij gewond. De aanval vond plaats op de Goldman Promenade, niet ver bij een politiebureau vandaan. De gewonde vrouwen slaagden erin het politiebureau te bereiken, waar ze vervolgens medische hulp kregen. De terroristen slaagden er afhankelijk in te ontkomen in de richting van het nabijgelegen Arabische dorp Jamel Boukaber. En veiligheidsbeamten gingen op zoek naar hen en stelden in de omgeving waar de aanval plaatsvond wegversperringen op. Later konden 2 verdachte Palestijnen worden aangehouden. En de politie gaat door met het zoeken naar de andere verdachten. En dan is er nog een bericht uit Amsterdam. De gemeente heeft eindelijk een plek gevonden voor het Holocaustmonument. De groenstrook tussen de Hermitage en de Weesperstraat. Het Wertheimpark als locatie is daarmee van de baan. Het monument is een muur van zo'n 400 meter lang met daarop alle 102.000 namen van de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. Het is een ontwerp van de beroemde Amerikaans-Joodse architect Daniel Libeskind. bekend van het Joods Museum in Berlijn en het One World Trade Center in New York. Oorspronkelijk zou de namenwand in het Wertheimpark komen, maar dat idee stuitte op flinke weerstand van de buurt. Volgens de omwoners was het Wertheimpark veel te klein voor zo'n groot monument. Ook de weduwe van kunstenaar Jan Wolkers was fel tegen het plan. Volgens haar zou het ontwerp van Liebeskind niet passen bij het Auschwitz-monument van Wolkers dat nu al in het park staat. Wat volgde was een lange zoektocht naar een geschikte plek. Het Nederlands Auschwitz-comité, initiatiefnemer van het monument, wilde dat de namenwand in de oude Amsterdamse Jodenbuurt zou komen. Uiteindelijk is dus nu de keus gevallen op het parkje langs de Weesperstraat ter hoogte van de Nieuwe Herengracht. Op die plek staan nu al twee monumenten die niet kunnen blijven staan. Het monument ter nagedachtenis aan Moses Wasdias en het monument van de Joodse erkentelijkheid. Voor beide moet dus nu een andere plek worden gevonden. Hierover wordt op dit moment overleg gevoerd. Op 22 juni hoopt de gemeenteraad de nieuwe locatie voor het Holocaustmonument op de agenda te kunnen zetten. These songs are meant for you to delight your heart and bring back true worship once again. These songs are meant for you to delight your heart and bring back true worship once again. These songs are meant for you to delight your heart and bring back to worship once again. These songs are meant for you to delight your heart and bring back to worship once again. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. These songs are meant for you to delight your heart and bring back true worship once again. These songs are meant for you to delight your heart and bring back true worship once again. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. These songs are meant for you. En zo zijn we weer gekomen aan het einde van weer een aflevering van Frontline Israël. Het nieuws is vergaard, u heeft het gehoord. Vertel het rond, vertel van Radio Israël. Want alle aandacht kunnen we gebruiken om het nieuws te verspreiden over deze wereld. Want de God van Israël, hij is een eeuwige God. En de Messias, die komt spoedig. Voor nu wens ik u God zegen en zijn shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. When you're